আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাহদি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লালাহ ওয়া মান ইউদলিল ফালা হাদিয়ালাহ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومهو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله على وحي القلب أخي في الله إذا أردت أن تحيا قلبك فإليك هذه الوسائل أن نحيا بالقرآن الإكثار من ذكر الله قيام الليل مدرسة الصالحين وقرة عين العابدين وقرة عين العابدين التعلق بالمساجد بقي غناو نو تامبالي سي تور يالا تبارك وتعالى نيغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تمسلك ginaaw lolou mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa ali wa sallam ngi soñu ndax nu defar sunuy xol ndax xol moy mbir mo xamne su baxé doomu adama bax jak waye su boné doomu adama daldi yaq sunu borom subhanahu wa ta'ala bi muy khas yahudi ak nasarani ci qur'an lan la len khasse yalla dene sen xol yi daño waw thumma qasat qulubuhum fa hiya kal hijara aw asad qaswa sunu borom ne yahud ak nasaran sen xol yi daño waw kon ba melne xeer wala nga ne sax sen xol yi ño raw xeer ak dej borom bi bamuy khas ñi nga xamne duñu gis yalla ëlëk yowmal qiyamati nga xamne dañ leena duggal safara loolu mo leen yiir ba gisunu yalla lan la wax neena seen jëf yi ñoo yaqku seen jëf ye bon ba loolo tax seen xol yi daadi xomat kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun sunu borom neena jëf ju bon nit ki nga xamne dafa nek ci kaw suuf ta du def lu bax nga xamne lu bon rek lay def yu bon yoy muy def day dem ba khomatal kholam khol bi day khomat yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena khol day khomat ni weñ gu ñuul di khomaté sahabay ne ko wama jala uha ya rasulullah yow yonent na lañuy def ba xol bi xomaat bi dañ mune qira'atul qur'an wa zikrul maut jang al qur'an ak fatliku de kon ñi nga xamne dañu duggu safara tay yalla ne duñu ma gis kalla barran ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar rabbihim yawma idhin lamahjubun yalla mune ñi li tax duñ ma gis yowmal khiyam tay ñepp dañ lañ ma gis bamu dess korel bi ñi ne ban korel mune ñi nga xamne seen xol yi dañoo xomat xol yi dañoo ñuul kon dina nek warugar kenn ku nek ci ñun nga xam lan moy ray xol ba nga moy tandik ku xol tay société bi numuy dundé jëfi doomu adamay mbindé fi di nga xamne xol yi dañoo waw xol yi dañoo maral xol yi dañoo laaj am benn taw benn waame bu ñew taw seen kaw pour xol yi mëna setat ndax xol leen jëfi dëkk bi xol leen jëfi doomu adama yi xol leen jëfi nit ñi mbokk yi kañ ngeen gëja gis xaj bu góor ak bu jigéen bu taxaw ci mbedd di sëy kañ ngeen ko gëja gis yàgg na tarab waaye léegi ñan ngeen gis ñu koy def mooy doomu adama yi doomu adama yi ñoo ñëw di xëccoog rabu àll yi jëf yi moo tax rabu àll yi daa di bàyyiyeeg nit ñi jëfu rabu àll doomu adama ngeen gis mu sol col gu bon génne yaramam ci biti waaye gisatu leen sax sikket di dox di génne yëkkati génnam ci kaw léegi da koy wàcce ndax léegi comme doomu adama nangu na loolu ci moom moom léegi moom rabu àll boobu rus na muy dox di génn awraam ci biti comme doomu adama nangu na ko ci moom léegi xaj ngeen gis bu góor ak bu jigéen bu ñuy sëy dañuy dem ci àll ba dootuñu nekk ci dëkk bi léegi doomu adama yi ñoom ñoo jël loolu doomu adama yi ngeen gis ñu man di nekk ci mbedd yi di tamaamalu doomu adama yi ngeen gis doomu adama yi ngeen gis lu nekk ci lu bon doomu adama yi ko def moo tax rabu àll yi keroog ba yàlla di xas doomu adama yi ba mele leen ak rabu àll rabu àll yi dañoo def délégation ñëw ci borom bi ne ko yow yàlla mu ne ko la bayk wuy naa leen yéen sama jaam ñu ne ko yaa ñu bind bind nit mu ne waaw waaw ñu ne ko lan moo tax ngay xas nit di ko nuróoleeg ñun te yow bi nga bindee nit da ngaa def ci moom loo xam ne defoo ko ci ñun borom bi subhanahu wa taala laaj leen ne leen lan laa def ci yéen te defuma ko ci nit ñu ne ko xel yow yàlla doomu aadama nga ëpp loo may xel nit moo ëpp rabu àll xel yàlla mu ne waawaaw ñu ne ko lu tax nag nga may nit xel moomu ba pare jëfewu ko dund ko xalaatul ci xel moomu ba pare nga koy xas di ko nuraleeg ñun fekk yàlla waxoon na ci quran ulaika kal an'am mu ne ñooñu di def jëfu rabu àll yi ñooñu di def jëf yu bon yooyu ba seen xol yi xomaat ñooñu de dañoo mel ne ay rab yàlla mu ne waroo do rabu yi ñu ne yow yàlla loolu waroo ñu koo wax yàlla daal di yokk ci aaya bi bal hum adal doomu aadama yooyu sax ñoo gën a bon rabu àll ndeke doomu aadama tey ci kaw suuf toll na foo xam ne moom moo gën a bon rabu àll lan ngeen gis semaine bi passé ay xale yi jigéen yi dugg ci néeg summeeku ni leen seen wéy jur jure di foo ci seen biir te ñoom ay jigéen lañ jël ay objet ay bouteille di ko dugal ci seen i awra pare lan lañ def loolu ñu dem dugaliko ci internet loolu yëfu rabu àll la du jëfu doomu aadama waxuma la du jëfu doomu aadama waaye ab jullit loolu war naa rusa nekk jëfam lu waral loolu da ngay gis góor ak góor tey di sëy jigéen ak jigéen di sëy nga gis xale bu tuuti mag mu dem bay waaja dee sàcc ko di ko violé loo gis ci rek tey ci suñu société da ngay gis jëf yu ñaaw jëf yu bon lu ko waral mooy xol yu yàqu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ala inna fil jasadi mudgha ma ngi len di yegal yeen doomu adama yi kenn kumu meuna don ci yeen amna ben suxu yap bu nek ci mom wa iza salahat salaha al jasad kullu suxu yap bu baxé rek yaram bi lepp day bax waye wa iza fasadat suxu babu su boné mune fasad al jasad kullu yaram bi day yaq lepp ndeke kon bagn ko laje lol lan la wara don yow yonent mune ala wa hiya al qalb moy xol neke xol moy nit xam ngeen lutax ñu tudde ko al qalb li annahu yataqallab ndax da fay wulbeete ko day melni sababu melne sababu melne waye xolal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaata yon la yekati ay loxom ci sunu borom subhanahu wa ta'ala nan ko allahumma ya musabbitul qulub thabbit qalbi ala ta'atik yow yalla mi wulbeeti xol yi ma ngi lay ñaan nga saxal sama xol ba ma mën len jaamu ba ma mën la jaamu ñaat yon ngeen di jang ci alquran sunu borom nan rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab yow sunu borom ñu ngi lay ñaan ginnaw ba nga defare sunu xol yi nga bañ ko wulbeeti kon ndeke mbokk yi waru garna lu jaadu la ci kenn ku nek ci ñun nga jema xol li dundal xol nga taxaw ci nga jema xol li ray ay xol likoy wawal likoy xomatal li tax xol bi du jubok borom bi subhanahu wa ta'ala nga jema moy tandiku lolu xam ngeen tay tollu nañ fo xamne jëf yi doomu adama ji def ci kaw suuf xol bu wow rek moko mën nit tim nit muy dundu nga koy ray koku borom xol buy dundu munuko nit tim nit muy dundu nga gas ba mu xol diko sul lolou borom xol buy dundu munuko nit tim nit muy dundu nga ko soti essence diko tal muy tak doomu adamay buñ dewe ba egg fi ñu xamne lolou yalla subhanahu wa ta'ala di wax ne buñ deme ba akhiru zaman ba yawmal qiyam di bëgga jot danañ gis ay xol yo xamne ño gëna waw montagne te xol suñu borom lu mu wax neena bu wacce won alquran ci montagne law anzalna hadha alquran ala jabalin munala ra'aytahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah suma wacce won alquran ci montagne yalla neena di ngeen gis montagne yi tej di ngeen gis montagne yi dotek di xotek ndax ragal yalla subhanahu wa ta'ala mbokk yi suñuy laaj laaj bi moy alquran su ko yalla wotte ci montagne montagne bi toj yalla wacce ko lu gëna tuuti ci montagne lo xamne mo gëna tuuti ci doomu adama muy xol doomu adama bi ko yalla wacc bi wacc yalla wacce alquran ci mom lan la ko jural yëngatu wul lu tol ne tarfatal ayni lu ko waral moy xol bi mo baxul xam ngeen ne xol likoy dundal moy jaamu yalla subhanahu wa ta'ala bokku na ci li dundal xol moy alquranul karim ndax lutax alquran waxu kan la waxu yalla xol kan moko defar yalla kon waxu yalla ak mbindef mu yalla bind ñom ñaar war nañu am jokko buñu wara jokko sa yo gisee ne yow alquran mënul lo dara rek xamal ne sa xol yaquna ndax alquran demb ñi nga xamne seen xol yi yaqul won suñ leen jangale alquran wa iza tuliyat alayhim ayatuna zadatum imanan suñ leen jangale alquran da ngay gis alquran bi dal leen di yok ngam yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala neena buñ leen jangale alquran wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alayhim ayat buñ leen jangale alquran rek nga gis xol yi dal di lemu xol yi daal di lem ñu daal di joy ndax ragal yalla subhanahu wa ta'ala lutax parce que dañuy dégg leneen yalla di wax parce que yalla mo mom xol yi kon war nañu laaj suñu bop mbokk yi lan motax minbaru jumaa yi iliman yi waraté lan motax daara yi sëriñ yi di waraté écran télévision yi micro radio yi trottoiru mbedd yi fo tollu sénégal ñi ngi jaamu yalla ñi ngi julli té mbir mi amul résultat war nañu laaj suñu bop lutax ñuy julli gudde ak beccëk ñuy jang alquran ñuy waraté di waraté ñuy wax di wax té résultat amul lu ko waral moy xol yi ñoo yaqku dañu laaj Ibrahim bun Adham rahimahullah borom xam xam la won ci al Iraq ñu ne ko Ibrahim ñun de dañu waru mu ne lu leen war gaay ne ko borom xam xam yi dañuy wax te kenn du jëfé kenn du dégg mu ne lu jaadu la ñu ne ko lutax mu ne demb borom xam xam yi doon wax ñi ñu doon waxal dañ doon nelaw borom xam xam yi di leen yé ñi doon wax demb dañ doon yé ñi ñu doon waxal ndax ñi ñu doon waxal dañ doon nelaw ñu leen di yé mu ne ku yew mën nga yé ku nelaw ñu ne ko tay nak mu ne borom xam xam yi dañuy nelaw nit ñi dé ku nelaw mëno yé ku dé tay nak mu ne borom xam xam yi dañuy nelaw nit ñi dé ndax kuy nelaw mbokk yi mën na yé ku dé tontu bi moy dédé yalla nañu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nañu yalla won neen mu wërsegal ñu sori الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخواني في الله يا أخي في الله إذا أردت أن تحيا قلبك fa ilayka bi hadhihi alwasail domou ndey yow sama mbok julit so beugé sa xol bi dundu so beugé sa xol bi baña bok ci xol yi wo yi jeulal jumtu kay yi nga takko ko japp ci jëm ko dundu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala yalla dina la genné ci korel bobu nga xamné buñu déggé yalla néna sen xol yi du fat mbolo momu nga xamné bugguñu dégg yalla néna bugguño dégg yonenti néna yalla dina la génné ci korel gogu nga xamné bo len né yalla néna du len yëngël lila ci jappalé bu ñëk moy taqul qur'an sunu borom subhanahu wa ta'ala néna ya ayyuhan nas قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين برام سبحانه وتعالى نينا يا ايها الناس ايين فاتكدي ايين نيت ني كووت يالا نيالاو فاتكدي لوتخ يالا ايتيليز بات يا ايها الناس moy e yeen fatte kadi lutax ndax ñun sunu bayit dafa fatte te moñu jur muy adama walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya yalla neena dama waxante won ak adama mu fatte comme moy sen bay yeen fatte kat mo len jur motax ngeen donnu ci mom fatte bobu lu ngeen waxante ak yalla rek fatte ko sa yu ngeen signante ak yalla contrat fatte ko ya ayyuhan nas qad ja'akum dikena len ñewna ci yeen maw'izatun warate yalla neena joxna len sama wax indilna len waxu yalla qad ja'akum ñewna ci yeen maw'izatun aqwar min rabbikum mubayiko ci sen borom lo xamne ku ci japp rek waru ku ci japp mucc ku ci japp recc ëlëk yowmal qiyamati lol lan la mune war gu bayiko ci sen borom maw'iza wa shifa lima fi sudur waye war gogu aussi bolel na len ci lo xamne day safara sen xol yi ku ci japp rek xol bi safaraw ku ci japp rek sa xol bi wer waye wa hudan ku ci japp lolou jubal la waye wa rahma ku ci japp lolou indil la yermande euleuk yowmal qiyamati kon mbok yi alquran ngi ni nek ci ñun ñenti garab bu fekke xol yi dañoo febar alquran ñew na nek ci ñenti garab bu ci ñeek da ci nek warate ñaar mu nek garab guy fajj ñett mu nek hudan njub ñent mu nek yermande fo gis ku japp ci alquran ñent yi daf koy am day waru fu mu tollu yalla daf koy safara waye day njub day and ak yermande yalla subhanahu wa ta'ala mbok yi sunu borom subhanahu wa ta'ala neena alquran bi biko yalla di jox muhammad lan la ko wax taha ma anzalna alayka alquran litashqa yow muhammad alayhi salatu wassalam taha dafa bok ci turu yonentibi muneko ma anzalna alayka alquran wacce wun ci yow alquran litashqa pour nga texedi abadan motax omar ibn al-khattab kero bu muy tup ñewna fek ben way bu tuddu khabbab ibn al-arata di jangal rakam bu jigen bu tuddu fatima ak jeukeram mu ngi tuddu sa'id omar dafa gaddu jassem ne mangi taggo darul nadwa keru yeferi mu tagulen ne len mangi dem darul arqam fek fa yonent bi ray ko mu de ñepp noppalu omar taggo na ci keur julit yeferi jëm ci keuru julit ñi darul nadwa moy keuru yeferi darul arqam moy keuru julidi omar bi muy dem ci yoon bi mu romb ben way buñ nan nu'aym ibn bashir naym nako omar fo jëm munako ray muhammad nit ñi noppulu munako ah delul sa keur bala ngay ray muhammad rayal sa wa keur munako sama keur lu fa xew munako sarak bu jigen bu ñuy wax fatima ak borom keurem sa'id tup nañ ñu ngi ci l'islam omar deggewul lolu jamm dafa tourner delu keureum omar borom katan la borom doole la suy dox ci souf si kep ku tek sa nopp ci souf si da ngay deg tank yi di def geung geung di ñew mu ngi jëm keur sa'id fek khabbab mi ngi fa di len jangal alquran ñu deg tank yi muy ñew fatima ne len tank yoy ma deg muy ñew ñu ne ah mu ne len omar la de nu ñuy def serigne bi len don jangal da dug ci ron lal gi dafa tit ba dugg ci ron lali sa'id ak fatima daldi tok omar ubi buntu bi ne ma hadhihi alhaymana alladhi sami'tuhu andakum ngunum ngunum gima deg fi lan la sa'id ne ko dego fi dara mu dor ko ci bab bi mu daanu bobba toj fatima ne ko bayyi sama jeuker mu pes ko nopp bi xotte ko deret ji sotte ko fatima nak daldi jog taxaw ne ko reynu ñu de xala yow li nga man mëno indil sa jigen tiep mëno ko indil dawlin mëno ko indil dundu amo lo man ci mom ludul di tour deretam li da nga mënal sa jigen li nga ko mënal moy diko door lolou omar jigen ju wax ko xol bi toy mëno ko lan la deg fi ngeen jang jox ma téré bi ndaw si nako duñ la ko jox parce que yéfer nga da nga and ak sobé bo bëggé ñu jox la ko da ngay dugg ci toilette bi sangu ba set nga ñew ñu jox la alquran ndax alquran la yamassahu illa almutahharun omar dugg ci toilette bi xepo ndox genn ñu dal di koy na jabb kayit yi omar dal di jang aya bi taha ma anzalna alayka alquran litashqa illa tazkiratan liman yakhsha omar ne giñ na ci magay yalla li du waxu nit rek khabab dal di genn ci ron lal gi ne ko omar begal demb ci gudd yonent bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi don ñaanal ñaari omar yi njub yaakar na ne ñaan bi dal ci yow la dal omar demal nga fekk yonent bi darul arqam nga tuup omar dal di lem tere bi dal di jubal darul arqam ñew feug buntu bi hamza ibnu abdul muttalib dal di ubbi buntu bi yonent bi pogné omar xecc ko geuzam ko ne ko omar munoo gëm ne man mi yonent la yalla ma yonni omar daal di yëkkati loxoom ndey joor bi ci kaw daan ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah keroog la jullit ñi man ñeen fukki jullit keroog la jullit yi mat ñeen fukki jullit keroog la jullit yi génn def ñaari sappe sappe bi omar jiite sappe bi hamza jiite ko ñu jëm kaaba ga naan bismillahi nuzhiru da'watana wa bismillahi nabda'u jihadana wa bismillahi nabda'u da'watana kérok la julli di génn nan ci katanu yalla ci turu yalla lañuy tambalé woté jëme ci l'islam ci katanu yalla lañuy génné wa bismillahi nukhriju minaz zulumati ila an-nur ci katanu yalla lañuy génné ci lendeum jëm ci lèr mbokk yi alquran ngi ñu doon defal xol yu bax yi demb alquran ngi daan baxal nit ñi lan mo tax tay ñun alquran mënu ñoo baxal lu tax tay ñuy dégg alquran guddii ak becc ak mënu ñoo bax waye chaque jour ñuy gëna yaqku lolu limuy tek moy xol yi ñoo waw xol ye yaq xol ye lendem xol ye fat ba amatul ben ben ben bo xamne leeru sunu borom subhanahu wa ta'ala meunati la ci duggati allahumma ya mughayyirul ahwal ghayyir ahwalana ila ahsanil hal allahumma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala ta'atik allahumma fa nas'aluka an turudduna ala dinika maraddan jamila اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله